Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin wa bi ummil mu'minin. Ya Muhaiminu ya salam, salimna